Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, estem amatent al programa de jazz La Gramola de l'Avi. Hi ha músics que són mestres en el seu, però s'entrebanquen davant altres músiques alienes a les seves costums. Uns altres aconsegueixen barrejar llenguatges amb certa facilitat, però solament uns pocs són autèntics alquimistes i són aquells que coneixen la naturalesa i propietats dels metalls i que desitgen fondre i saben obtenir a través d'aquesta alquímia art pur. La web de Jorge Pardo comença molt encertadament amb aquestes paraules. El saxofonista i flautista és una de les realitats més quallades i conseqüents a la fusió flamenca amb el jazz i una de les figures del jazz espanyol amb major projecció internacional. Ha aconseguit un nou llenguatge mestís entre el jazz d'arrel i el flamenc. El seu estil amb la flauta travessera i el saxo s'ha convertit en model referencial. Les seves aportacions com a acompanyant també han passat a la història com la col·laboració amb Chano Domínguez o Carles Benavent, per dir-ne un parell. L'escoltarem amb un tema que a mi em va emocionar el primer dia que el vaig escoltar, ja fa alguns anys. Aquí es veuen clares les habilitats de Jorge per fusionar swing i flamenc, amb una passió que posa els pèls de punta. El nom del tema és Geta, del CD Veloz hacia su sino, amb Carles Benavent al baix i Agustí Carbonell a la guitarra, entre d'altres. Thank you. una gran dona virtuosa, aquest cop del contrabaix, coneguda arreu del món ja fa alguns anys, arrel dels seus CDs i també dels acompanyaments a grans jazzmans com Joe Lovano. Esperanza Spalding molts cops també posa la seva veu a les gravacions, com ha sigut aquest el cas. L'hem escoltat amb un trio amb Aruan Ortiz al piano i Francisco Mela a la bateria, del seu CD Junjo. Seguim amb un dels grans pares del swing i gran mestre al vibràfon, segurament el més conegut i admirat de tots, Lionel Hampton. Thank you. Lionel Hampton, considerat el pare del vibràfon. Aquest és tot una llegenda a dins del jazz, la seva forma de fer créixer les melodies, portant-les fins a un paroxisme i frenesí musical difícil d'igualar, li han donat un nom per a la història de la música en general. L'hem escoltat sense la seva orquestra, aquest cop amb un caire més bòper, i amb la companyia d'un quintet que comptava amb Joe Beck a la guitarra i Bobby Scott al piano. Oh, come on, y'all, everybody put your hands up. funky i tota una unió d'instruments de vent. Dirty Dozen Jazz Band, amb un directe a Nova Orleans, un grup totalment influenciat per el Dixieland i el primer jazz, i que han sabut evolucionar, segons un punt de vista personal, derivant-ho cap al funk i ritmes més actuals. Tineke Posma és una de les saxofonistes que més talent i imaginació musical tenen no sols en el panorama de la música actual d'Holanda, el seu país d'origen, sinó que amb el temps s'ha convertit en una dels saxos més importants del món. El seu prestigi amb altres músics ha crescut com l'espuma. En 5 CDs al seu càrrec, els 3 últims són d'una força i una genialitat pròpies dels grans mestres. Personalment, el que més m'agrada de Tineke Posma és que ha sabut fugir de les mitjans on van a parar generalment la major part de saxofonistes del sexe femení. La saxofonista és una autèntica bopper. Aquestes dones, jo diria que del jazz més autèntic, poc a poc i en gran treball van sorgint a dins del panorama actual. El bebop de Tineke, com els dos grans mestres, és d'un caire totalment personal. O l'últim CD que va gravar en Gary Allen, la pròpia pianista, és la que alaba la música de la saxofonista i no ha tingut problema per posar les seves harmonies i solos a les interpretacions de la gran saxofonista. L'escoltarem, en aquest cas, del CD anomenat A Journey That Matters, amb una mostra del seu talent. Thank you. música internacional al capdavant del pianista argentí Di Giusto Gerardo, que ha muntat un conjunt amb músics japonesos i argentins per mesclar tendències i folklore dels dos països, cosa que aconsegueix magistralment amb una música que per moments ens pot portar al tango o a les músiques orientals, sempre sota un format de jazz i improvisació. El violí estava la japonesa Asuka Kaneko i a la percussió i bateria un altre japonès, Tomohiro Yahiro, i al contrabaix Carlos Tero Buccini. Llegeixo seguidament un text de l'escriptor Michael Ondaatje del seu llibre sobre la biografia del primer jazzman conegut anomenat Buddy Bolden. El títol del llibre és El blues de Buddy Bolden. La marxa es va fent més lenta i quan s'arrossega fins a acabar en un bram, jo em llanço i udolo llargues notes i remato cada nota com un xiscle per a crear un ritme nou. He de confiar en elles mentre tinc els ulls tancats. Sé que els altres han deixat de tocar. Llenço les notes cap als murs de gent, files de ferro, tan pures i segures que duen l'udol cap al sol i deixen entrar la llum. I ara la noia està sola. La meva gola es reflecteix en la seva dansa solitària i cansada. El carrer està en silenci. Només se'ns escolta a nosaltres. Puc escoltar el seu alè cansat prop de mi. Doncs està a prop i jo d'en voltes i voltes enmig a l'encreuament de Liberty amb Iberville. Després, silenci. Alguna cosa ha caigut dintre de mi i ja no escolto la música que toco. Ara les notes surten més seguides. Ell atrapa cada nota amb el seu cos, abans fins i tot de que surtin. Pels seus moviments sé el que estic tocant. Déu, jo volia tocar per això. Sempre he sabut que almenys trobaria això, aquest mirall en algun lloc. Ara ella està més a prop, els ulls fixos en mi, durs i joves. Déu sap d'on vindran. No l'havia vist mai, però em posa a prova. Em provoca perquè l'adalanti. Vell heroi. Vell ego posat a prova perquè algú tan pur i fred com ella, aquesta meuca alta, aquests pits sueltos que salten sota la camisa lleugera, mullada per tanta energia, jo el subjecto. Apunto els seus pits amb la corneta i pujo fins a la gola. Mig mort, ja no puc més, ja gairebé no puc amollar els xiscles, però quan ho faig, el meu cos es sacseja, com si el cavallés fora jo, fins que surt la música. Rugit, ara la música torna a mi, en onades que escolto de tant en tant. Déu, quina calor a l'aire! La noia segueix donant voltes i les seves primeres mans repten pel pèl i executen la seva pròpia dansa, amb les mans així alçades, a mida més de 2 metres, apunto a les mans per a fer-les baixar cap al meu cos i la música queda atrapada en el seu pèl. Això és el que volia, el que sempre he volgut, perdre la intimitat mentre toco, abandonar l'escenari, el rectangle de l'orquestra en el carrer, aquesta espectadora capaç de conduir-me en l'adreça que vol i a la velocitat que vol com una ombra furiosa. Una pelussa i un gemec a la gola. Gargamallejo amb la gola dolorida quan comencen a disminuir la marxa. Cansat. Ella segueix tapant molts ulls amb els seus i em veu marxar més a poc i per a mi tolera la lentitud. Els pits negres sota la camisa lleugera i mullada, el soroll i el dolor en el meu cor, obvis com la mort. Se'm puja tot el cos a la gola i torno a accelerar. I ella també accelera, cansada, un riu de suor li baixa fins a la cintura. Tira el pèl cap enrere i l'esquena volcada cap a mi. Tot aquest desig dintre de mi, dur com una enrampada. Cocaïna en el sexe, etern. Tinc el cor en la gola i i emet notes lentes i pures. És el ball de la victòria, una victòria de pèl regirat. Les nostres mirades es creuen, la suor li baixa per la barba. Ell estira els braços en un últim exercici de dolor. Jo llanço un últim i llarg xiscle i el deixo sortir per atravessar-la. Tots miren, és una javelina que entra pel cervell i arriba fins a l'estómac. Sento que em puja la sang, sang de debò, i porta energia nova dins el seu embalum. Puja i m'inunda el cor. En una desfilada embogida, puja i en surt per les dents. Entra a la corneta. Déu, no puc parar l'aire. La força vermella que puja, no puc llevar-me-la de la boca, no puc respirar. Ve de molt endins. Déu, no puc ofegar-la. La música encara sortint a d'olls amb una brutalitat que jo mai havia arribat a mirar-la, a escoltar-la. No veig, no veig. L'aire sura a través de la sang i va cap a la noia vermella. Arriba a l'angle sec. Sento que els altres es volten, el silenci de la gentada. No veig. Willy Cornish agafa Body quan cau cap a davant, el cobreix. Al veure la taca vermella a la camisa blanca, creu que se li ha trencat i que el que es veu és el vermell de la samarreta. Després aixeca la corneta i veu sortir la sang pel filtre, quan al final separa el metall del dur petó de la boca. Barney Kessel, amb la seva guitarra i amb la seva pròpia experiència musical dins el món de la música llatina, com han fet la majoria de jazzmans, el nom de l'LP de l'any 63 porta per títol Contemporani Latin Rhythm i es deixa acompanyar per músics tan diferents com Paul Horn al saxo i flauta, Conte Candoli a la trompeta o Víctor Feldman al vibràfon, entre d'altres. Acabarem d'una forma especial en jazz vocal, a capella i un dels grups amb més renom a dins aquesta forma de fer. En Take Six ens acomiadem de tots vosaltres fins la setmana que ve. Gràcies a tots i adeu. She knocks them dead when she lands in town. Since she came, why it's a shame how she cools them down. Fellas, she can't get, must be fellas, she ain't met. Georgia claimed her, Georgia named her Sweet Georgia Brown. No gal may has got a shade on Sweet Georgia Brown. Two left feet, but also need a Sweet Georgia Brown. But I knew they all sigh and wanna die for Sweet Georgia Brown. I tell you just why. You know I don't lie much. Well, it's been said she knocks them dead when she lands in town. Since she came, why it's a shame how she cools them down. Fellas, she can't get to, must be fellas, she ain't met. Georgia claimed her, Georgia named her Sweet Georgia Brown. No gal may has got a shape on a Sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown. Two left feet, but also need a Sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown. They all sigh and wanna die for Sweet Georgia Brown. I tell you just why, child. You know I don't lie, you know I don't lie. Not much, it's been said. She knocks them dead when she lands in town. Since she came, it's a shame how she cools them down. Well, fellas, she can't get. Must be fellas, she ain't met. Georgia claimed her, Georgia named her Sweet Georgia Brown. That's why I'm saying Georgia claimed her, Georgia named her Sweet Georgia Brown.